politiek. De lijsttrekker van B1 zegt in een interview met de Volkskrant dat ze niet meer verder wil. Haar beslissing hangt mede samen met een interview in NRC... waarin twee Amsterdamse gemeenteraadsleden hun vertrek uit de partij aankondigen... en zich beklagen over een giftige en onveilige werkomgeving. Ze verwijten Simons dat ze niet heeft ingegrepen. Ook denkleider Azarkan verlaat de politiek. Sinds de val van het kabinet ruim 2 weken geleden... hebben 6 partijleiders hun vertrek aangekondigd. Roemenië neemt maatregelen om de oostflank van de NAVO te versterken. Aanleiding is de Russische droneaanval van vannacht... op 2 Oekraïnse havens aan de Donau... op zo'n 200 meter van de Roemeense grens. Roemenië is lid van de NAVO. En het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies... voor 3 Griekse eilanden, Rodos, Corfu en Evia... aangescherpt van groen naar geel. En dat heeft te maken met de hevige bosbranden in de verschillende gebieden. Geel betekent dat er veiligheidsrisico's zijn... maar het wordt niet afgeraden om naar de eilanden te reizen. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Frank van Leeuwen. Goedenavond, u luistert naar WNL Haagse Lobby. Het programma over het spel en de knikkers in politiek Den Haag. 11 van de 12 clubs zijn compleet. Nu Friesland ook een nieuw college van gedeputeerde staten heeft... is het wachten enkel nog op Brabant. Daar onderhandelen de partijen nog volop. Het lijkt met Utrecht de enige provincie te worden... waar de boer-burgerbeweging haar monsterzegen... niet met bestuurszetels verzilvert. Dat doen ze namelijk op al die andere plekken wel. Wij hebben er, zo lijkt, een bestuurderspartij bij. Hoe zijn die onderhandelingen in de regio verlopen? Maar bovenal, hoe moet het in de provincies verder nu Den Haag op zijn gat ligt? Ik ga het vragen aan een mooie afspiegeling van ons regionale bestuur. 4 gedeputeerden zitten hier tegenover me. Ik zeg welkom tegen Femke Wiersma, gedeputeerde namens de BBB in Friesland. Afgelopen woensdag geïnstalleerd. Ze verlaat Den Haag voor Leeuwarden. Caroline die moet het zonder haar populaire nummer 2 doen daar in Den Haag. Martijn Dadema zit naast haar. Namens GroenLinks in Overijssel. Hij ging als diplomaat de wereld over, landde in het mooie Raalte voor het burgemeestersambt en doet nu de ketting af voor het provinciehuis, waar hij ook sinds een dag of 10, geloof ik, nu gedeputeerde is. Jeannette Balieu zit daarnaast. Die kent dat provinciehuis door en door, maar dan dat van Zuid-Holland. Ze is namelijk al sinds 2017 gedeputeerde daar voor de VVD en gaat nog een aantal jaartjes, tenminste, dat hoopt ze, daar nog mee door. En diezelfde ervaring heeft Peter Drent. Hij is gedeputeerde voor het CDA in Gelderland. Ook hij wil en mag nog een rondje door. Meepraten, dat kan via Twitter. Gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Met Frank van Leeuwen. Je bent gewend om hier de stem van Martijn de Gever te horen. Die is even lekker met vakantie, dus vandaag zit ik er. Zometeen uitgebreid de uitdagingen in jullie provincies. Maar toch eerst even Peter Drent, hoe is het met de hoofdpijn? Ik heb geen hoofdpijn. Nee, ik dacht misschien weekendje Zwarte Cross. Nou, ik ben dit jaar niet geweest, maar daar kun je zelf een beetje op sturen. Hè? Het is maar net hoeveel bier je drinkt. Oh ja, ja, nou, ik was er toevallig wel. Ik dacht misschien hebben we elkaar misgelopen, maar dat is dus... Nou, dat kan dan zo, want het is een van de grootste festivals van Nederland. Ja, ik dacht nog, jullie hebben de Vierdaagse en de Cross, zo afgelopen donderdag en vrijdag. Dat lijkt me bestuurlijk, organisatorisch, technisch ook nogal een opgave zo in Gelderland, of niet? Nee, dat is hartstikke leuk juist. De bevolking is druk bezig met allerlei leuke dingen. Dat is zeker in het oosten van Gelderland de hele zomer het geval. Elk weekend kun je wat doen. Ja, het is. Ik moet toegeven, het zag er allemaal keurig uit. En ik heb er ook erg van genoten. Ik zou bijna heel flauw willen vragen, Femke Wiersma. Wat weet u eigenlijk van de Zwarte Cross? Wat weet ik van? Ik ben er zelf ook wel een paar keer geweest. En ik vind het echt een fantastisch event. Het is natuurlijk een beetje van oudsher de Cross. Een beetje een boerenfestival. Maar als je nu kijkt hoe het nu geworden is... dan denk ik dat echt vanuit alle lagen van de bevolking... dat mensen daar gewoon een leuke tijd met elkaar delen. En echt zoveel respect dat daar zoveel tienduizenden mensen samenkomen. En het loopt op rolletjes. Ja, ik vind dat echt zo knap. Dat er eigenlijk helemaal meestal niets mis lijkt te gaan. Een ongelukje hier en daar, dat kan dan gebeuren. Maar dat het met zoveel mensen zo goed gaat, dan moet de sfeer wel echt fantastisch zijn. Normaal loopt er nu een klokje en dan moet u heel veel woorden roepen. Hè? Tante Riki, Achterhoek, dat soort dingen. Ja. Ik doe natuurlijk op uw deelname aan De Slimste Mens. Want vanaf volgende week, de week daarna, bent u te zien als deelnemer in dat programma. Ik las ergens het spannendste wat ik ooit heb gedaan. Ja, ik moet zeggen dat ik heb uiteindelijk... ze hebben mij gevraagd en ze wilden heel graag dat ik kwam. Dus ik op een gegeven moment dacht ik, ja, nu moet ik toch een knoop doorhakken. Dus ik denk, ah, hartstikke leuk, ga doen. Maar ja, goed, op zich had ik nog nooit zelf een aflevering van De Slimste Mens bekeken. Om eerlijk te zijn zelfs, dat ik de avond voor de eerste opname, zeg maar, de eerste afleveringen even bekeken heb. En in de week daarvoor, ja, want we waren ook druk met onderhandelen. Dus het kwam ook allemaal niet zo heel goed uit. Ik heb in de weken daarvoor wel een paar keer gedacht van waar is hier de nooduitgang? Maar goed, het is in ieder geval wel te aanschouwen voor iedereen. En ja, goed, ik heb de komende 4 jaar natuurlijk nog om te bewijzen wat ik allemaal ook echt kan. Oh, dus mocht het echt misgaan, dan is dit alvast... Wie weet, dit is mijn cliffhanger die ik graag meegeef je. Ja, helpt dat? Het grote publiek kent u natuurlijk ook van Boer Zoekt Vrouw. Is dat nou, helpt dat nou, die bekendheid van dit soort programma's, of zit het meer in de weg als je politicus bent? Ik weet het niet. Ik denk wel dat het heel belangrijk is. Mensen die je kennen, zeg maar, die voelen zich ook eerder vertrouwd. Die durf je eerder aan te spreken. En zeker als ze ook een beetje een persoonlijk gevoel bij je hebben. Ik denk dat zeker nu ook in de provinciale politiek, dat best wel heel ver weg staat voor heel veel mensen. En ik zie dat ook echt als mijn taak, als onze taak van het college, om dat juist wat dichterbij te brengen. Als ik kijk in mijn omgeving, heel veel mensen hebben geen idee wat die doen. Ik denk dat het wel helpt als er iemand zit die ze al een beetje het gezicht kennen, waarmee ze zich wat kunnen identificeren. En dat het wel helpt om dat wat dichterbij te brengen. Nou, we gaan dit komende uur ook nog ons best doen om het weer wat dichterbij te brengen. Kijk even naar Martijn Dadema. Als ik zeg diplomatenklasje, Bruce Springsteen, groene politiek, dan zegt u? Ja, fantastisch. Ja, hè? Ja. Ja, ik vond de gelijkenissen van tussen u en Frans Timmermans bijna beangstigend. Nou, ik heb nog voor Frans gewerkt toen hij minister was. Dus in die zin hebben we een band, om het maar zo te zeggen. Ik denk niet dat hij dat weet, maar ik nog wel. Ja, nou, maar u bent, mag ik daarmee ook meteen concluderen dat deze GroenLinks er blij is met de nieuwe lijsttrekker van PvdA Huizen? Nou, ik ben zelf sowieso heel erg blij dat PvdA en GroenLinks samen de krachten bundelen. Ik denk dat dat goed is voor linkse, progressieve en groene politiek. En ik denk dat Frans een hele ervaren kandidaat is, dus die wordt premier. Ja. U bent er al aan uit. Ja, ik ben enthousiast. Ja. Ja, en Bruce Springsteen fan, dus dat helpt zeker, kan ik me voorstellen. Ja. Nou, dat past ook heel erg mooi bij de muziek, bij de Zwarte Cross. Hè? Dat soort type muziek, daar hou ik ook wel van. Dus, ik had zoiets gelezen, ja. Inderdaad. Dus en dan Jeannette Balieu, dan gaat uw partij onder leiding van een Amsterdammer en groot Ajax-fan, doet dat nog een beetje zeer eigenlijk? Voor iemand die in Rotterdam woont. Ja, ja. Nee, Dylan is fantastisch. Heel mooi dat ze die stap naar voren heeft gezet. Dus heel blij mee. Dat Ajax is natuurlijk wel een puntje, maar Amsterdam, mooie stad. En heeft u dat ook in het appje gezet of heeft u alleen maar de loftrompet afgestoken? Nee, het is natuurlijk een compliment dat ze die stap zet. En hartstikke mooi. Ze heeft gewoon laten zien dat ze staat voor de waarde van de VVD. En dat laat ze zeker nu in haar ministerschap ook echt zien. Dus we hebben hoge verwachtingen, ja. Maar was het ook wel tijd? Of had Mark Rutte van u nog wel een rondje doorgemaakt? Nou, ik ben groot fan van Mark. Als je ziet wat die man allemaal aan werk verricht en doet. En voor het land heeft betekend. Een aantal crisissen doorheen. Daar ben ik echt groot fan van. Maar we wisten dat een keertje het stokje overgedragen moest worden. Het was natuurlijk altijd de vraag. Die hebben jullie als journalisten heel veel gesteld. Aan wie? En ik denk, Dylan is een hele mooie keuze daarin. Ja, nou, Mark Rutte, één van de vertrekkers uit dat Haagse. Maar er zijn er meer. En daar weet onze politiek redacteur, zeer gewaardeerd collega van me, Jip van den Berg, meer over. En die zit hier ook nog eens aan tafel. Jip, goedenavond. Goedenavond, Frank. Ja, u hoorde het net al bij het NOS-journaal. Voor wie dacht dat de leegloop in Den Haag inderdaad gestopt was, die had het mis. Eerder op de avond was daar Farid Azarkan van Denk, die zijn vertrek uit Den Haag aankondigt. Hij gaat niet nog een rondje door, hij zei dat bij BNR. Hij zei daar onder andere, ik citeer, ik heb er goed over nagedacht of ik me voor de komende 4 jaar wilde committeren en heb besloten dat ik dat niet kan geven. Het is goed dat er een nieuwe generatie het overneemt. Dat zei hij daar bij de collega's van BNR en ook eigenlijk nieuws van zojuist Sylvana Simons die tegen de Volkskrant zegt niet meer beschikbaar te zijn als lijsttrekker. Dat hoorde je ook bij de NOS, dat besluit eigenlijk volgt op een interview, explosief interview in NRC voor het weekend. Gemeenteraadsleden van Bijeen Amsterdam die zich hebben afgescheiden. Nou, zij verwijten inderdaad Sylvana Simons dat zij niet heeft ingegrepen bij een conflict binnen de partij. Simons zelf zegt daar in de krant, in de Volkskrant over, dat ze een intense week vol emoties achter de rug heeft. Zich moet wapenen tegen leugens en persoonlijke overwegingen maken dat ze het niet meer terug wil keren. Ja. Toch ja. Een behoorlijke leegloop. Zeg dat. Dus Ik zie hier allemaal mensen knikken. Toch weer twee vertrekkers, fractievoorzitters ook. Er gaat nogal wat ervaring uit die Kamer. Femke Wiersma, u loopt nogal een tijdje daar al door de gangen in die Kamer. Is dat een gemis, deze twee, ook dat die ook weer bij de leegloop erbij komen? Ja, ik moet zeggen, de afgelopen weken wat zich daar afspeelt... ik vind dat wel... dat is wel een teken, zeg maar. En ja, zeker ook Azarkan. Ik vind dat echt een van de beste debaters die we hebben in de Tweede Kamer. Dus echt heel zonde dat allemaal weggaat ook. Hè. Op sommige portefeuilles, er moeten dingen veranderen. Maar soms is wat historisch. Ja, geheugen is toch ook wel belangrijk om bepaalde zaken ook vooruit te kunnen helpen. Dus als dat er niet meer is, ja, dan... kost het gewoon meer tijd voor nieuwe mensen om zich weer in te werken. Dus ja, het is tijd voor een nieuwe wind. Maar die gaat nu wel heel hard waaien. Maar het moet nu wel ophouden met het vertrek van al die ervaring. Daar ga ik niet over. Maar goed, het stopt waar het stopt. We gaan het meemaken. We hebben er al eentje, die zit er al 20 jaar. Kees van der Staaij, kijk even naar Peter Drent. Moet hij dan maar even toch nog maar 4 jaartjes blijven zitten? Nou... ik vind Kees van der Staaij heel goed, moet ik zeggen. Dat is ook stabiel. En ik kijk er toch iets genuanceerder tegenaan. Al die mensen die nu stoppen, de meeste daarvan ken ik wel. Maar we zien ook dat er een enorme kloof zit tussen wat op het Binnenhof gebeurt en wat wij in Nederland allemaal vinden. En dat daar dan nu een heleboel nieuwe mensen komen, kan ook een eerste begin zijn van het overbruggen van die kloof. En daar zie ik best wel kansen in. En dat zegt niets over die mensen die weggaan, hè? Nou, impliciet zegt u dat eigenlijk wel. Die mensen die er zaten waren misschien een beetje de binding kwijt. Nee, je ziet dat ook wel in gemeenteraden of in provinciale staten. Op een gegeven moment is er een reactie tussen mensen die steeds verder... elkaar de maat nemen wordt, steeds scherper tegenover elkaar gaat. En dan heb je nieuwe mensen nodig om bruggen te slaan. En dat is wat ik ook hoop dat in die Tweede Kamer gaat gebeuren. Want die 150 mensen die daar zitten, moeten wel iets voor ons besluiten. En ik zie dat het nu niet goed loopt. Maar daar hebben we het straks dan nog over. Maar dat is wel het voordeel wat ik hier dan zie. En ik heb Mark Rutte zien opereren, echt... ik heb daar bewondering voor. Ik heb Wopke Hoekstra zien opereren. Ik heb Atje Kuiken dingen zien doen waarvan ik denk van... ja, daar missen we echt wat dingen mee. Maar het is goed dat daar toch ook een nieuwe dynamiek ontstaat. Ja. Dat biedt gewoon kansen. Een beetje frisse wind dus. Ja. Niks mis mee. Ja, en dat zegt niks over de mensen die weggaan. Het is niet een verhaal van een beest heeft 4 poten... en een schaap heeft 4 poten, dus alles is een schaap... maar we hebben in dit land wel gewoon een goed nationaal bestuur nodig... en een goede nationale volksvertegenwoordiging. Ja, die oproep is... Maar daarbij ook wel belangrijk dat je inderdaad de ervaring... ook wel binnen een fractie weet te houden. Dus het is een mix altijd. Ja. En die mix die kan ertoe bijdragen dat je de stabiliteit hebt... de ervaring hebt, maar tegelijkertijd ook wel de input... en weer de nieuwe gedachtegangen er ook in. Nou zijn er een aantal, gelukkig nog, toch ook nog een groot aantal die wel doorgaan. Maar die pakken dan wel weer even wat rust voordat ze de nieuwe politieke jaar ingaan. Jip, toch? Dus wat rust op de korte termijn, om het zomaar te stellen. Want de blik op de socials laat zien. Instagram, Twitter, noem maar op. Het is tenslotte de derde week van het reces ook natuurlijk. Het ging al even over de Zwarte Cross. Ik weet niet, ben jij ze misschien tegengekomen? Met ze moet je me even helpen. Collega's, Tweede Kamerleden? Nee, ik heb ze niet gezien, maar ik weet dat er een aantal waren, ja. Nou, en dan hebben we het over de gitarencoalitie. Onder andere SP-Kamerlid Peter Quint. Maakt er onderdeel van uit GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld. Die gaan daar al een aantal jaren naartoe. Nou, ook dit weekend weer. Ze traden daar zelfs op. Maar er zijn natuurlijk ook veel Kamerleden op vakantie. Om er maar een paar uit te pikken. ChristenUnie, partijleider Mirjam Bikker. Die liet eerder aan een vandaag weten dat het gewoon badminton op de camping wordt. Op Twitter te zien een paar dagen geleden. CDA-Kamerlid Dirk Boswijk. Die geniet van de Italiaanse zon. En daarmee maar liefst 7 boeken, nogal dikke pillen ook, zich alvast oplaat voor de verkiezingscampagne. Moet er tijd voor hebben, hè? Ja. Zo is dat. De vraag is alleen trouwens ook of hij de sollicitatiebrief voor het CDA-lijsttrekkerschap daarvoor al de deur uit heeft gedaan. Maar dat komen we nog te weten. VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans, die geniet inmiddels ook van een paar vrije weken. Maar leidde zijn vakantie wel eerst even in met een veelbesproken interview bij Elsevier's Weekblad. Ook voor het weekend was dat. En daarin zette hij de deur op een kier voor samenwerking met de PVV. Brekemans noemt het een dilemma, maar zegt ook in dat interview... ik citeer, je moet niet blijven steken in compromissen met links... als je stevig asielbeleid wilt voeren. Dan kan het nodig zijn met Geert Wilders tot oplossingen te komen. Nou, en dat terwijl fractievoorzitter Sophie Heermans bij Opeen... twee weken geleden nog antwoordde nee op de vraag... of zij samenwerken met de PVV ziet zitten. Dus dat is opmerkelijk. Wat opvalt, verschillende VVD-prominenten die reageren... zijn op zijn zachtst gezegd niet blij met de uitspraken van Brekemans. Eerder vandaag op deze zender, Annemarie Jorisma... prominent op deze zender. Ze zei daar dat bij de Nieuwsbv dat een nieuwe gedoogconstructie met Wilders... die ziet ze niet zitten. Oud-Kamervoorzitter Frans Wijsglas, ook geen onbekende... die zegt op Twitter dat hij hoopt dat meer VVD'ers zich uitspreken... tegen de uitspraken van Brekemans. En voormalig VVD-fractieleider en oud-minister Ed Nijpels... die was vanochtend te gast bij onze collega Thomas Vergroningen... in het WNL-programma Sven op 1. Hij zei daar het volgende. Op de eerste plaats zou ik onze vriend Ruben Brekemans willen adviseren... om vanavond een aspirintje te slikken, vroeg naar bed te gaan, vroeg onder de wol. En dan is hij misschien morgen is hij al dit soort ideeën kwijtgeraakt. Dat hoop ik echt. In de Kamer vinden altijd stemmingen plaats. En je kunt nooit verhinderen dat je ergens mee of voorstemt. Maar hij zegt expliciet, we moeten gaan samenwerken met de PVV... omdat het met links toch niet gaat. En wij moeten niet samenwerken met de VVD en al met de PVV... en al helemaal niet op het terrein van de vluchtelingen. Hoe haal je het in je hoofd? Om nu, een paar maanden voor de verkiezingen, zo'n koerswijziging in te zetten. Dus ik hoop eerlijk gezegd dat onze lijsttrekker in wording, Dylan Jezelkus, dat ze heel snel afstand neemt. Afstand nemen daarvan? Ik kijk naar VVD'er Jeannette Balieu. Terechte woorden van Nijpels? Nou, dat is aan de landelijke lijn, zeg ik dan altijd. Zelf als lijsttrekker in de provincie sluit ik nooit partijen uit... en laat de kiezer eerst maar spreken. Maar dat is echt iets wat ze landelijk de lijn in mogen zetten. Maar als ik het u vraag, dan mag Brekemans best zeggen... de deur naar de PVV, die mag gewoon op. Nou, ik denk dat je hem niet aan de voorkant alles uit moet sluiten. Tegelijkertijd, je wil wel een stabiele coalitie. Dus ik gedoogconstructies en dergelijke. Wat mevrouw Jorritsma zegt, nee, die zijn meestal niet zo stabiel, is de ervaring. Dus je wil volgens mij zoeken naar een stabiele coalitie. En dat is volgens mij de belangrijkste opgave voor het land. Helder, Jip. Ja, niet alleen Kamerleden gaan op vakantie. Natuurlijk ook bewindspersonen verdienen even een tijdje vrij. Zo zag ik Hugo de Jonge bijvoorbeeld, demissionair woonminister... op de wielrenfiets ergens in het buitenland. Maar het land moet natuurlijk ook in de demissionaire staat wel bestuurd blijven worden. En om dat mogelijk te maken nemen 5 bewindspersonen... om beurten de dagelijkse politieke verantwoordelijkheid van premier Rutte over... en van andere kabinetsleden uiteraard, die ook weg zijn. Een soort piketdienst dus, kan je het eigenlijk mee vergelijken. Dat is nodig omdat er altijd een bewindspersoon in het land moet zijn... om besluiten te nemen of om bijvoorbeeld stukken te ondertekenen. Onder meer de demissionaire ministers Wopke Hoekstra, Hanke Bruinslot... Dylan Jezelkus, Frank Weerwit en Sigrid Kaag wisselen elkaar daarin af. Een rondje bellenlid overigens dat deze week in handen is... van de demissionair minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruinslot. Vorig jaar nam ze de taken ook voor korte tijd waar. Dat zagen we bijvoorbeeld rondom de boerenprotesten toen eind juli. Toen was ze daar met een kabinetsreactie te zien in de journaals bijvoorbeeld. Maar meestal gaat het dus simpelweg om de interne vervanging daar binnen het kabinet. Maar de geschiedenis leert ook wel dat het eens tot ongemakkelijke situaties kan leiden. Daar belde ik voor de uitzending even over met hoogleraar parlementaire geschiedenis Bert van der Braak. Er was een lange tijd een regel dat er altijd 3 ministers in Nederland moesten zijn. Maar die is inmiddels ook al verlaten. Want ja, tegenwoordig met de moderne communicatiemiddelen... is er natuurlijk ook veel minder een probleem. Als er iets speelt, dan kunnen ministers natuurlijk ook heel snel contact met elkaar zoeken. Er spelen in de zomer natuurlijk niet zo heel veel zaken. Maar ja, bijvoorbeeld in 1990, toen brak de oorlog tussen Irak en Kuwait uit. En toen... alle ministers waren weg. En minister Andriessen was de minister van Economische Zaken. Die verving iedereen. En die verving dus ook de minister van Buitenlandse Zaken. En hij moest commentaar geven van wat hij daarvan dacht. En wat Nederland zou gaan doen. En toen antwoordde hij dat het waarschijnlijk wel nog zou meevallen. En dat het ze wel zou loslopen. Ja, inmiddels weten we natuurlijk dat dat met Irak... dat dat eigenlijk het begin was van heel veel ellende. Dus er was nogal wat verbazing over de manier waarop hij toen gereageerd had. En dan moet de minister van Onderwijs op zo'n moment... ik kijk even naar de oud-diplomaat aan tafel, Martijn Dadema... inmiddels gereputeerde in Overijssel. U zat toch wel met een klein glimlach hierna te luisteren. Stel je nou voor dat er zoiets gebeurt? Wat zou dan de diplomaat adviseren? Nou, ik moest vooral even lachen dat we dan met een voorbeeld... van 33 jaar geleden komen. Dus dat laat wel zien hoe acuut het is in de zomer... en dat we rustig op vakantie kunnen gaan. Want ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen zijn rust pakt. Het is al heftig genoeg het werk wat we met z'n allen doen. Dus volgens mij valt het wel mee. En tegenwoordig in teams kom je er zo uit. En de diplomaten slapen nooit. Hè. Die zijn altijd ter wereld, altijd aan het werk voor Nederland. Dus die zullen ook die minister van Onderwijs wel goed adviseren. En heeft denk de provincie Overijssel een vakantierooster? Bent u nog ergens vakantiecommissaris? Ja, we hebben een vakantierooster, maar ik ben zelf geen vakantiecommissaris. En we hebben ook met elkaar afgesproken, dat was een van de eerste besluiten die we nemen, wat het rooster was. Maar dat als er ook echt iets is, dat we elkaar ook gewoon vinden via WhatsApp en Teams. Dus laten we ook de moderne techniek gebruiken om dat te doen. Het is goed dat mensen rust nemen. We hebben campagne gehad, formatie gehad, iedereen is moe. Dus, en daar gaan we ook weer in, hè, die verkiezingsperiodes. Jip, wanneer zien we iedereen weer terug? Ja, dat is een goeie. Het kabinet komt weer bij elkaar in de eerstvolgende ministerraad in augustus, de 18e. En de eerste Kamerdag staat dan op 2 september. Deze week alles in handen van Hanke Bruinslot. 5 september. En deze week dus leenpremier Hanke Bruinslot. Dank Jip van den Berg, politiek redacteur van dienst. We gaan door naar het hoofdthema van deze onderwerpen. We steken de thermometer in de staat van onze provincies. Die volop aan de bak willen, de mensen hier aan tafel. Terwijl het in Den Haag nou net stil dreigt te vallen met verkiezingen in aantocht. Hier aan tafel zitten 4 gedeputeerden. U hoorde net Martijn Dadema, gedeputeerde namens GroenLinks in Overijssel. Daarnaast zit Femke Wiersma. Die is dat in Friesland voor de Boer-Burgerbeweging. Jeannette Balieu doet dat voor de VVD in Zuid-Holland. En Peter Drent voor het CDA in Gelderland. Ik ga bij de nieuwkomers beginnen. Femke Wiersma. Maar u verlaat dus Den Haag voor Leeuwarden. Lang over nagedacht? Ja, dat is echt wel een keuze die ik niet lichtzinnig gemaakt heb. Er ligt echt nog wel een stukje van mijn hart in Den Haag. Ik heb er met heel veel plezier gewerkt. Ik vind ook dat er hele belangrijke keuzes voor ons land gemaakt worden, waar ik me ook heel betrokken bij voel. Maar ik ben ook echt een trotse Friesin. Friesland is mijn heiteland, zoals wij dat zeggen. En ik ik woon zelf in Holvert, dat is waar de boot naar Ameland gaat. Den Haag is voor mij 2,5 à 3 uur rijden. En dat ik me nu voor de mooiste provincie is in 2010 tot de mooiste provincie van Nederland uitgeroepen. En ik ben het daar volledig mee eens van Nederland in mag gaan zetten. Ja, dat ga ik met heel veel energie tegemoet. Maar u heeft wel zelf en toch al een tijdje geleden gezegd, of in ieder geval de vinger opgestoken, toch? Ik wil wel. Ja, klopt. Iets meer dan een jaar geleden heb ik aan het bestuur kenbaar gemaakt dat ik mezelf graag voor Friesland van waarde wilde maken. Alleen als lijsttrekker, dat was lastig, want ik kan statenlidmaatschap niet combineren met een baan in de Tweede Kamer. Dus ik heb gezegd, als lijstduwer zou ik ook bijvoorbeeld gedeputeerde kandidaat kunnen zijn. Ik heb daar lang over nagedacht en ik zei, ik sta daar volledig achter. Zo geschieden. Lange, toch een jaar wat dat zoiets speelt in het hoofd van een politicus. Ik kijk even naar Martijn Dadema. Voordat ik u het woord geef, wil ik even luisteren naar de manier waarop u uw inwoners, want u was hiervoor burgemeester van Raalte, hoe u dat toch op een, vond ik, verfrissende manier liet horen. Beste inwoners, ik wil jullie iets vertellen. Ik ga mogelijk weg als jullie burgemeester. De fractie van GroenLinks Overijssel heeft mij voorgedragen als kandidaat gedeputeerde voor de provincie Overijssel. Op dit moment wordt volop onderhandeld tussen BBB, VVD, PvdA, SGP en GroenLinks. En een definitief akkoord wordt in de komende weken verwacht. Dat is dus al best snel. Dat zou betekenen dat ik dan ook afscheid neem als burgemeester van de gemeente Raalte. Binnenkort komt hierover meer duidelijkheid. Maar ik vind het belangrijk om jullie dit zo snel mogelijk te vertellen. We spreken elkaar. We spreken elkaar, zei hij. Terwijl er nog onderhandelingen bezig zijn, normaal gebeurt dat dan allemaal achter de schermen. Gedoe me daar een beetje schimmig over, dacht u, weet je wat ik doe? Ik stuur gewoon een filmpje naar mijn inwoners en dan zien we wel hoe het loopt. Ja, zo ging het eigenlijk. Je komt in zo'n onderhandeling en aan het begin weet je natuurlijk helemaal niet of het gaat lukken. In Overijssel hebben we een hele brede coalitie, dus het was best spannend. Vanaf het begin af aan komen we tot een vergelijk. Ik deed mee vanaf het begin, hè. Dus wanneer vertel je het dan de inwoners? Je wil niet dat ze het via de media horen, want die zitten natuurlijk ook constant te graven. En er kwam een moment dat we met elkaar zeiden, er is veel vertrouwen. Kun je niet in percentages, maar het gaat waarschijnlijk lukken. Nou, dat vond ik ook het moment om naar buiten te gaan en het ook aan de inwoners te vertellen. Omdat ik altijd zo heb bestuurd, heel transparant en eerlijk. En dit vond ik daar ook bij passen. En als het mis was gegaan, die onderhandeling? Ja, dan had ik ook een filmpje gemaakt en had ik gezegd... ja, het is misgegaan, ik blijf jullie burgemeester. Ook fijn, hè? maar ja, weet je, je kunt maar beter eerlijk zijn. Ik vind, net ging het ook wel even over nieuwe bestuurscultuur... dat hoort daar ook bij. De krampachtigheid die er soms mee gepaard gaat, daar moeten we aan voorbij. Een onderhandeling hoort in vertrouwen. Maar op het moment dat je daarvoor naar buiten kan, dan moet je dat ook gewoon doen. Ja. En ik kreeg er ook heel veel positieve reacties op. Sommige mensen denken dat je al weg bent, hè? Ja. Want dat is het risico. Maar ook heel veel mensen begrijpen prima dat er een onderhandeling loopt. Dat dat niet per definitie betekent dat het lukt. Dus ja. Zou ik de volgende keer weer zo doen. Mooi, Peter Drent, lange wethouder geweest. Ook nog even waarnemend burgemeester. Had u het aangedurfd, zo'n filmpje halverwege? Tegen de onderhandelingen? Ja, daar hebben we dat eigenlijk nu ook gedaan met de nieuwe mensen die kwamen. We hebben ook onderhandeld met de beoogde fractievoorzitters en de beoogde gedeputeerden om gelijk met elkaar aan een team te werken. Dus ja, daar lekt ook van alles uit. We hebben er ook verder niet geheimzinnig over gedaan. Er was één iemand waar we dat even voorzichtig mee moesten doen, ook gelet op de huidige werksituatie. Maar zodra dat kon, is dat ook gelijk allemaal wereldkundig gemaakt. Ik vind dat mensen er ook recht op hebben. Dat is het dagelijks bestuur. Die nemen elke week allemaal besluiten. Waarom zou je daar geheimzinnig over doen? Ja, maar het zijn soms posten die waar het gevoelig ligt als mensen daar weggaan. Ja, maar zoals nu ook met de burgemeester. Ik vind dat je dat echt gewoon heel goed gedaan hebt. Mensen willen graag weten wat er gebeurt met de burgemeester. Die is het nu gewoon voor. Dus dat is heel open en transparant. Als het fout gaat, snappen mensen dat ook best. En daarmee hou je alle wegen gewoon open van wat er ook gebeurt. En ik vind dat we ook vaak een beetje te krampachtig doen... over dit soort dingen. Dat hoeft volgens mij helemaal niet. Ja, Jeannette Balieu, VVD-gedeputeerde in Zuid-Holland. Helpt dat ook misschien bij die openheid heb ik dan over. Helpt het dan ook misschien bij het makkelijker vinden van opmerkelijke combinaties? Ik noem maar eens iets. Jullie in Zuid-Holland, BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en het CDA. Dus toch BBB samen met GroenLinks, PvdA. Ja. Is het dan als je gewoon tegen elkaar zegt... jongens, we doen dit een beetje in wat openheid. We bekijken het nuchter, open en eerlijk met elkaar. Helpt dat dan om zo'n constructie samen te vinden? Nou, we hebben de onderhandelingen wel in beslotenheid van die partijen gedaan. Dus daar zijn we niet heel erg in de openheid naar buiten getreden. De nieuwe gedeputeerden, want veel gedeputeerden gaan door van de partijen, maar nieuwe gedeputeerden van de BBB zijn ook pas in een latere fase aan ons voorgesteld. Dus dat is net iets anders gegaan. Maar ik kan me wel voorstellen met het voorbeeld inderdaad van de burgemeester, dat juist een burgemeester die transparantie wel wil geven. Omdat als het ergens gaat zingen, in de gemeenschap, ja, dan is het heel erg ingewikkeld om dan pas te reageren. Maar sowieso was met de onderhandelingen was het gewoon heel erg goed in die brede constellatie dat we aan vertrouwen hebben gebouwd. Want dat was wel heel erg belangrijk, ja, dat je in vertrouwen met elkaar door kan gaan. Heel kort nog even, jullie zijn met stikstof begonnen, toch? Wij zijn op onderwerpen, hebben we gezegd van met welke onderwerpen gaan we nou beginnen. Een van de dingen was hoe kijken we er nou dat we inderdaad straks, als die coalitie er zou zijn, meer in openheid met bewoners, meer met participatie gaan doen. Daar konden we elkaar heel goed op vinden. En toen hebben we gezegd, nou dan beginnen we ook met een moeilijk onderwerp, namelijk het stikstofdossier. Hoe staan we daar nou met z'n allen in? Want als je dat pas aan het einde gaat doen, ja, dan kan het zijn dat het daarop gaat vastlopen. Dus je moet eerst elkaar het gevoel krijgen, kunnen we op zo'n moeilijk dossier elkaar vinden? En dat is gelukt. En dat creëerde vertrouwen om ook voor de andere onderwerpen dan iets te vinden. Ja, of dat nou de juiste tactiek is, met de moeilijke items beginnen, of juist makkelijk eerst en dan moeilijk wat later. Daar gaan we zo meteen veel dieper op in. Ook hoe de thema's nu misschien stil dreigen te vallen. Maar we gaan eerst naar het nieuws van 9 uur. En wij melden ons zo meteen voor WNL Haagse Lobby. NPO Radio 1. Mooi om te zien dat in dat oranje vak nu alle rood-wit-blauwe vlaggen de lucht ingaan. Er wordt mee gezwaaid. 4 jaar geleden bereikten de oranje vrouwen de finale van het WK voetbal. Ja, ik denk dat we een fantastisch toernooi hebben gehad. Nederland heeft zijn status als Europees kampioen bevestigd op dit WK. En we hebben gestreden voor elke meter. We hebben alles gegeven met elkaar. Tweede geworden en daar mogen ze trots op zijn. Nu probeert oranje het opnieuw. Op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Amerika is de tweede tegenstander en NOS Langs de Lijn is er natuurlijk bij. Luister in de nacht van woensdag op donderdag vanaf 2 uur naar NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Dat is toch fantastisch? Kaartverkoop was nog niet eens begonnen. Had ik mijn tickets gewoon al in de pocket. Omdat je als Ziggo-klant een streepje voor hebt, krijg je met Priority voorrang op de meest gewilde tickets voor concerten. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Gert Kluuk met het NOS Journaal. Sylvana Simons verlaat de Haagse politiek. De lijsttrekker van Bijeen zegt in een interview met de Volkskrant dat ze niet meer verder wil. Haar beslissing hangt samen met een interview in NRC. Twee Amsterdamse gemeenteraadsleden van Bijeen kondigden daarin hun vertrek aan uit de partij. Ze klaagden over een giftige en onveilige werkomgeving en verweten Simons dat ze niet heeft ingegrepen. Ook denkleider Azarkan verlaat de politiek. Sinds de val van het kabinet, ruim 2 weken geleden, hebben 6 partijleiders hun vertrek aangekondigd. De Roemeense president Iohannis heeft bezorgd gereageerd op de Russische droneaanval afgelopen nacht op 2 Oekraïnse havens aan de Donau, op zo'n 200 meter van de grens. Volgens de president vormen de aanvallen een bedreiging voor de Oekraïnse graanexport en de wereldwijde voedselzekerheid. Het ministerie van Defensie in Boekarest zegt maatregelen te nemen om de oostflank van de NAVO te versterken. Roemenië is lid van de NAVO. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor de 3 Griekse eilanden Rhodos, Corfu en Evia aangescherpt van groen naar geel. Dat heeft te maken met de hevige bosbranden in de verschillende gebieden. Geel betekent dat er veiligheidsrisico's zijn, maar het wordt niet afgeraden om naar de eilanden te reizen. De afgelopen dagen zijn onder meer op Rhodos toeristen geëvacueerd. Aan de zuidoostkant van Rhodos is de noodtoestand van kracht, maar aan de noordzijde kan gewoon vakantie worden gevierd, zegt de reisorganisatie ANVR. Bij Senegal is een boot met migranten gezonken. Zeker 17 lichamen zijn aangespoeld. De migranten wilden waarschijnlijk naar de Canarische eilanden, een afstand van 1700 kilometer. Ook vanuit andere landen in West-Afrika proberen migranten naar de Canarische eilanden te varen. Dit jaar zijn al bijna 800 mensen die de oversteek waagden verdronken of vermist geraakt. Het weer: vanavond opklaringen, morgen zon, stapelwolken en plaatselijk buien. Het wordt morgenmiddag ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen staat bij Steenbergen een file van 3 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. En door wegwerkzaamheden ook file op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum. Ook daar is de vertraging 10 minuten. Ster. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Ontdek de wereld van Bouwman en Potter, waar karaktervol wonen centraal staat. Met meer dan 100 jaar ervaring, de betrouwbare keus voor je meubels. Profiteer van de unieke sale. Ervaar het zelf en bezoek Bouwman en Potter vandaag nog. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Bouwman en Potter, onder andere op Woonboulevard Poortvliet XXL. 50.000 vierkante meter wonen. Ben jij klaar met dat vermoeide gevoel? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat een slimme combinatie van vitamine C en B12... die helpen om vermoeidheid te verminderen. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Frank van Leeuwen. Welkom terug. U luistert nog steeds naar WNL Haagse Lobby. Het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Mijn gasten van vanavond is een mooi palet aan regionale bestuurders. 4 gedeputeerden uit Randstad en regio. En van allerlei politieke kleuren. Martijn Dadema zit hier, GroenLinks gedeputeerde in Overijssel. Hiervoor was hij burgemeester in Raalte. Meermaals genomineerd voor beste lokaal bestuurder. Vanwege zijn heldere manier van communicatie naar de inwoners toe. Nou, dat is toch mooi, die heldere communicatie. Hier gaat u vanavond meer van horen. Ook van Femke Wiersma. Zij is gedeputeerde namens BBB in Friesland. U kunt haar kennen van Boer zoekt vrouw. Binnenkort van de slimste mens. Maar bovenal is zij een van de briljante breinen achter de boer-burgerbeweging. Jeannette Balieu is gedeputeerde namens de VVD in Zuid-Holland. Al sinds 2017 zit zij daar in dat provinciebestuur. En daar gaat ze graag nog wat jaren mee door. Ze was ook wethouder, raadslid. Dat lokaal-regionaal bestuur, dat zit er goed in. En dat is ook zo bij Peter Drent. Hij is CDA-gedeputeerde in Gelderland, heeft ook al jaren ervaring. Met hen duiken we in de wereld van dat regionaal bestuur. Want met een kabinet in demissionaire staat, wat kun je dan precies als gedeputeerde nog? Ik ga naar Peter Drent, laatstgenoemde. U hebt hier wel eens vaker gezeten. Ook we hebben elkaar ook wel eens voor een televisieuitzending gesproken. En toen zei u, jongens, er gebeurt niks. Schiet nou eens op, doe nou eens iets op dat stikstofdossier. Wij willen wel, maar wij kunnen niet. Dan valt Rutte 4. Is dat dan een opluchting? Nee, absoluut niet. En niet alleen over stikstof, want daar gaat de hele focus over. Maar wat ik misschien nog wel veel erger vind is, heel veel provincies moeten het openbaar vervoer aanbesteden. En daar zijn alleen al in onze provincie tientallen miljoenen tekort op om het alleen al te houden zoals het is. Ook daar komen geen uitspraken over. We willen mensen een dak boven hun hoofd geven. Ook daar komen nu de stappen niet die nodig zijn. Dus het is een vol palet waar je in gemeente en provincieland gewoon ook het Rijk nodig hebt. En daar ben ik gewoon heel zorgelijk over. U maakt zich zorgen om allerlei andere dossiers die stil komen te vallen. Ja, naast het stikstofdossier. Maar het speelt gewoon zoveel. En ooit hadden we een wijze hier in dit land genaamd Thorbecke. Die zei, je hebt gemeenten nodig, je hebt provincies nodig en je hebt het Rijk nodig. Ja, als een van die drie buiten werking is, dan heb je gewoon een probleem. En dat probleem, dat hebben we nu. Dus ik werd daar niet echt vrolijk van, nee. Ja, ik kijk even naar Martijn Dadema. Die zit al nee te schudden. Maar toch is het ook uw partij geweest die meermaals die motie van wantrouwen heeft ingediend zelfs. Hem toch ook vaker heeft gesteund. Ja, is dit dan meer stilstand, meer vooruitgang? Hoe ziet u dit? Nou, ik ben het heel erg met Peter eens. Weet je, er zijn een hele aantal heel grote opgaven die nu stil komen te liggen. In mijn provincie bijvoorbeeld de discussie over infrastructuurgeld. We hebben de N35, een rijksweg. Marienheem, die willen we omleggen. Het kost 400 miljoen. De provincie legt al de helft bij, hè, wat een rijksweg is. De andere helft willen ze niet, het Rijk. Ja, en dat gesprek wilden we weer aangaan, maar dat ligt nu gewoon stil. En die mensen wachten al 30 jaar. Dan kun je zeggen, nou, nog een jaartje extra. Maar dat doet echt wat met het vertrouwen in de politiek. Dus het helpt niet om dat stil te leggen. En ik hoop dus ook dat de Kamer het naar zich toetrekt en zegt, jongens, wij zijn het hoogste orgaan in dit land. Op een aantal belangrijke dossiers blijven we gewoon stappen zetten en zoeken we meerderheden op een andere manier dan in het verleden. Het is ook een oproep die de gemeenten, provincies en waterschappen hebben gedaan, hè, aan de Eerste en de Tweede Kamer, om op de grote hoofddossiers inderdaad door te gaan. En ook zeker gelden die daarbij nodig zijn voor stikstof, voor woningbouw versnellen, voor allerlei andere vraagstukken, om die ook beschikbaar te houden. Ja, voor de provincies. Zegt u daarmee, Jeannette Balieu, VVD-gedeputeerde in Zuid-Holland, hoort u. Zegt u daarmee, nou, laten we dan eens beginnen bij stikstof. Dat stikstoffonds. Ja. Tweede Kamer, maakt dat alsjeblieft niet controversieel? Nee, inderdaad. Dat is natuurlijk een hele belangrijke. We hebben net als alle provincies onze plannen voor het landelijk gebied ingediend. Die gaan over stikstof, maar die gaan ook over natuurherstel. Die gaan over water. Die gaan over heel veel vraagstukken van het landelijk gebied. En dat fonds is daar een belangrijke in. Er zijn ook een aantal regelingen nu door het Rijk natuurlijk net opengesteld. Ja, als dat allemaal weer op slot gaat, dan kunnen we als provincies niet verder met die aanpak. En we hebben het nodig dat we de stikstofvraag natuurlijk verminderen. Mm-hmm. Of tenminste de stikstofuitstoot verminderen. Om juist ook weer woningbouw en allerlei andere zaken ook te kunnen doen. En bij zo'n taak hoort ook een zak geld, Femke Wiersma, BBB Friesland. Ja. Zegt u hetzelfde? Stikstof en dat stikstoffonds, Tweede Kamer, maakt dat alsjeblieft niet controversieel? Nou ja, kijk, weet je, het stikstof, dat loopt natuurlijk nu al sinds 2019 loopt het heel stroef. En de NPLG-plannen, hè, die plannen voor het landelijk gebied, dat is wel een stap naar het zoeken van oplossingen. Ook voor vergunningverlening bijvoorbeeld. In Friesland liggen er heel veel vergunningaanvragen op de plank, waar op dit moment, ja, gewoon waar we niets mee kunnen. Ja, dan hoop je wel dat je met het FPLG, het Fries programma Landelijk Gebied, dat je daar uiteindelijk ook met die regelingen die worden opgesteld de ruimte kunt vinden, ja, om daarin verder te gaan. Ook hebben we nog een aantal bedrijven, de pasmelders, die nog steeds niet gelegaliseerd zijn. Dat is echt een heel groot speerpunt voor ons om dat op korte termijn te doen. Maar dan moeten we wel geld hebben om stappen te zetten op dit beleidsterrein. Maar u bent nu 3 dagen gedeputeerde in Friesland, ja, met die landbouwportefeuille ook, maar was beleidsmedewerker onder meer op dit dossier in de Tweede Kamerfractie van BBB. Dus u zegt, dit dossier, dat stikstoffonds, Tweede Kamer, niet controversieel. Ik moet de komende tijd, ga ik me echt heel erg verdiepen in wat nou echt letterlijk voor ons de zaken zijn die dan blijven staan en wat, zeg maar, niet door kan. En we moeten kijken ook wat er mogelijk is. Of het bijvoorbeeld op onderdelen, hè, wat er op dit moment gebeurd is dat voor dat transitiefonds, hè, we noemden dat eerst stikstoffonds, maar het is veel breder getrokken dan stikstof. Er zitten heel veel doelen onder één. Ik ga dat de komende tijd uitzoeken. U heeft dat geld toch nodig? Dan is het toch niet zo moeilijk? Dat is belangrijk. Nee, maar misschien kun je bepaalde onderdelen daaruit halen en op onderdelen controversieel verklaren. Maar dat zullen we niet doen. Er zitten 3 mensen te popelen om te reageren. Ik ga eerst naar Martijn Dadema. Kijk, we hebben natuurlijk alle provincies hebben de eerste plannen ingediend. En laat tenminste de eerste tranche van dat transitiefonds vrijkomen. Wij hebben als provincie Overijssel meer dan 400 miljoen gevraagd. Nou, zullen niet alles krijgen, maar dat hebben we echt nodig. Dus ik kan me best voorstellen dat je niet alles zomaar vrijgeven, maar laat in ieder geval de provincies in 2024 aan de slag gaan met die eerste tranche. En dat gaat niet alleen om het geld, maar dat gaat ook over dat het Rijk ruimte geeft om het lokaal op zoek te gaan naar oplossingen. We hebben een brede coalitie. Maar sorry dat ik steeds over uw landelijke partij begin, maar het is toch ook GroenLinks die daar lastig mee doet? Ja, zeker. Maar dat is het mooie van het verschil tussen de politiek in Den Haag en het bestuur op provinciaal niveau. Je hebt natuurlijk lijntjes, maar we hebben allemaal onze eigen verantwoordelijkheid. Maar Jesse Klaver, we rekenen erop dat we dat signaal ook afgeven. Jesse Klaver heeft wel een appje van u gehad. Jesse Klaver gaat niet over het stikstoffonds, dat is een ander Kamerlid. Maar ze weten heel goed wat wij vinden lokaal. Nou, dan heeft Laura Bromet een appje gehad. Ja, en daar is natuurlijk een minister die stikstof en Nationaal Programma Landelijk Gebied, Christiane van der Wal, natuurlijk hard mee bezig. Ja, omdat partijvoorzitter van uw partij kent u goed. Volgens mij heeft u zelfs nog in het bestuur gezeten. Ik heb in het bestuur ook daar gezeten, ja. Maar dat is belangrijk. Zij heeft het natuurlijk ook naar de Kamer gebracht, maakte afspraken met financiën. Het is belangrijk dat dat doorgaat. We hebben inderdaad zeker die eerste tranche nodig. Wat mij betreft gewoon ook nog wel meer. Dus ik hoop dat zij daar inderdaad voor gaat staan, zoals dat tot nu toe heeft gedaan. Ja, Peter Drent, u deed in de periode hiervoor die stikstofportefeuille, nu voor een deel nog steeds, geloof ik, op het gebied rondom de Veluwe. Ik wil jullie niet direct tot het interprovinciaal overleg bombarderen, maar goed, er zitten hier 3 gedeputeerden aan tafel. Kunnen we als afvaardiging van het IPO zeggen, zeker die eerste tranche en het liefst ook de rest. Dat de Tweede Kamer maakt dat niet demissionair. Ik zou eigenlijk de volledige Tweede Kamer op willen roepen. Hou het belang van bijna 18 miljoen Nederlanders voor ogen. Ik mag toch hopen dat ze dat de afgelopen jaren ook al deden. Ja, maar er is enorm veel onzekerheid. En ga nu door met het op orde krijgen van innovaties. Zorg nu dat mensen die vrijwillig zich op willen laten kopen, dat het ook gewoon geregeld kan worden. Geef duidelijkheid over de stappen die gezet moeten worden. En als ik het dan zie op waar komt alles zo ongeveer samen wat we in dit land willen, van defensie tot water en van infra tot wonen en stikstof en landbouw en natuur, dat is rondom de Veluwe. Als alleen maar een opkoop doorgaat en alleen maar rechters zeggen dat pasvergunningen niet afgegeven kunnen worden, dan zie ik gewoon honderdduizenden mensen in het landelijk gebied, maar ook in de grotere steden, gewoon economisch, maatschappelijk, compleet met de vingers tussen de deur komen. En mijn oproep zou echt zijn, laat dat niet gebeuren. Zoek daar een middenweg voor. Sluit me daarbij aan. En we moeten goed voor ogen houden dat we nu juist in de uitvoeringsfase in heel veel provincies komen. We hebben de afgelopen jaren heel veel gediscussieerd over stikstof. Ook heel veel over woningbouw en dergelijke. Er moesten eerst allemaal plannen voor gemaakt worden. Die liggen er nu. Of dat de energietransitie is, ook. Moesten allemaal regionale energiestrategieën worden gemaakt. gemaakt. Maar we moeten nu naar die uitvoeringsfase. En die uitvoeringsfase, daar moeten we in de regelgeving in geholpen worden door het Rijk en financieel. Maar die uitvoering is nu cruciaal, want daarmee kunnen we in het land laten zien, we regelen het ook in de politiek. En dan lees ik die coalitieakkoorden van jullie en dan staat daar eigenlijk vrijwel overal in, we houden ons aan de wet. De wet zegt vooralsnog 2035. Ja, Tweede Kamer, ja, Politiek Den Haag, u discussieert over 2030, maar vooralsnog houden wij ons aan de wet. Daarmee de discussie bij ons in de provincie af. Is dat ook niet een beetje makkelijk? Nee, zeker niet. Nee. Want de wet is voor ons allemaal leidend, mag ik hopen. Dus we volgen de wet. Zolang er nog geen nieuwe wet is, is de wet die er is, is geldend. Ja. En dat gebruiken ook degenen die allerlei rechtszaken beginnen. Die moeten ook de wet gebruiken. Dus we volgen de wet. En op het moment dat er een nieuwe wetgeving komt, dan zullen we ook weer die nieuwe wet gaan volgen. Ja, want dat heeft u dus wel afgesproken. Ja, als er een nieuwe wet is, dan is er een nieuwe wet. En we volgen de wet. Dus Femke Wiersma in Friesland, als stel nou Den Haag beslist toch, we gaan dat versnellen, dan kan de BBB Friesland daar wel mee instemmen. Nou ja, kijk, dat is ook een beetje waarom ik wat voorzichtig ben met het al dan niet controversieel verklaren van dat transitiefonds. Want ik denk wel dat de recente provinciale statenverkiezingen, die heeft een duidelijk signaal afgegeven. Ik denk dat het ook voor een deel zijn grondslag vindt, juist in hoe de overheid in het stikstofdossier met zijn burgers eigenlijk is omgegaan. Dat is eigenlijk wel een beetje de lont in het kruidvat geweest voor wat heel veel onvrede ook aan het licht gebracht heeft. Dus er moet wel iets veranderen en dat wordt ook verwacht. Dus ik denk wel dat straks na de Tweede Kamerverkiezingen dat er ook een andere politieke realiteit kan komen in Den Haag. En ik ben daar niet zo heel erg ongerust over dat dan die 2,30... waarom zou je dat ook doen? Waarom zou je het nog moeilijker maken dan het al is met 2,35 in de wet? Want dat is niet nodig. Je kunt de doelen op hele andere manieren. Gewoon met innovatie is het prima te halen. En weet je, de burgers zijn er gewoon klaar mee dat er dan toch onhaalbare doelen naar voren gehaald worden. Ja, ik denk dat dat wel. Er is nog nooit één partij in alle provincies de grootste geworden. Dat is nu gebeurd. En dat is een signaal wat niemand kan negeren. Ja, Peter Drent, u wilde reageren? Het stikstoffonds is er nog steeds niet. Op zijn vroegst is het er in 2024. Daarmee heeft het Rijk te lang gewacht om überhaupt 2030 te kunnen doen. Want een gemiddeld gebiedsproces in dit land duurt, als het snel gaat, 7 jaar. Dus alleen al doordat het er niet is en je niet kunt beginnen, is 2030 automatisch onmogelijk geworden. En hoe langer het nu wacht, hoe ingewikkelder 2035 ook wordt. Dat wil niet zeggen dat je niet wat kunt doen, maar 2035 staat al onder druk en met de kabinetsvouw helemaal. We moeten gewoon aan de slag gaan. En dat is het belangrijkste. Ja. En dan maken die jaartallen dat gesteggel. Dat moeten wij niet. Nu was het toch belangrijk. Heel even, Peter Drent, blijf ik. Nu was er toch één politiek leider die het had over 2030. Daar moeten we het over gaan hebben. Nog niet vandaag. Dat gaan we binnenkort een keer doen. Ik weet nog niet wanneer. Of we het er dan ook over gaan hebben. Heeft ook geholpen, hè? Volgens mij hebben ze dat overleg wel gehad. En volgens mij is het voor de zomer al gesneuveld, omdat ze daarna de zomer op zouden terugkomen. Maar ik doel op Wopke Hoekstra, uw politiek leider. Had u wat meer door mogen pakken wat u betreft? Volgens mij is die aardig scherp aan de wind gegaan. Want 2030 was absoluut een afspraak. En als je dan aangeeft dat die afspraak niet haalbaar is en voor jou onbespreekbaar is, en in de aanloop van de statenverkiezingen ook de Eerste Kamerfractie helder heeft gezegd, linksom of rechtsom, wij gaan er niet mee instemmen, want het is onuitvoerbaar. De VVD volgens heeft mij heen je dan wel scherp, of de niet? De VVD heeft gezegd voor de zomer iets op asiel en anders stappen we eruit. Dat had uw partij natuurlijk ook kunnen doen op dit dossier. Ja, maar dan kom je terug op de vraag waar we mee begonnen. Hoe hoog speel je het op welk moment op? Want met het hoog opspelen op asiel tussen twee partijen in de coalitie, misschien wel meer, dat kan ik niet beoordelen van buitenaf, zitten we nu wel vanavond hier over de gevolgen daarvan. En de shit die we met elkaar, ik mag dat woord natuurlijk niet gebruiken, maar dat is het natuurlijk wel waar we met elkaar gewoon mee zitten. En dan denk ik, heeft Wopke Hoekstra dat gewoon goed de kat de bel aangebonden. Er is ook wel degelijk over gesproken. Maar het is niet eens meer tot een afronding gekomen, want voor die tijd knalde het al op wat anders. Ja, Jeannette Balieu, omdat uw partij zo halstarrig in dat asieldossier zit, zitten jullie nu in de shit, zegt Peter Drent. Nou, als provincies hebben wij er last van dat het kabinet valt. Maar dat onverstandig, zegt u. Hangt nog. Nou, nee, want dat kan ik niet beoordelen. Volgens mij is er een duidelijke uitleg gegeven. En was het heel erg belangrijk voor de VVD dat er voor de zomer duidelijkheid was over het asielbeleid. Maar dat is een landelijke actie. Ik heb ermee te maken dat een kabinet er dan niet is. En nou ja, wat we aangeven, we hopen oprecht dat de Kamer niet te veel de boel op slot gaat zetten. En dat we in de uitvoering van al die grote vraagstukken gewoon echt de mogelijkheid krijgen als provincies om door te gaan. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste op dit moment is. Ja, Femke Wiersma, ik stelde dezelfde vraag aan Martijn Dadema. U bent van BBB Huizen. Ik heb ook uw partij wel vaker gehoord over laat dit kabinet in ieder geval maar vallen. Is dan voor u een opluchting? Een opluchting? Nou ja, wij hadden wel zoiets van we kunnen op deze manier niet door. En zeker ook met al die onvrede en dat het ook het herstel van vertrouwen, dat de Caroline heeft er wel eens in de Kamer ook suggesties voor gedaan. Dat we daar echt ook vanuit de Kamer aandacht aan zouden moeten geven, wat een beetje werd weggehoond. Dus ik denk dat het voor ons wel duidelijk was dat het kabinet weg moest, dat het niet zo door kon gaan. Maar ja, dat je het gewoon van campagne naar campagne gaat, dat is natuurlijk. Ik heb eigenlijk in de afgelopen jaren, sinds ik in de Tweede Kamer werk, heb ik echt verschillende keren gedacht en nu valt het kabinet. En ja, ik had eigenlijk niet juist nu verwacht dat op dit moment dat het kabinet zou vallen. Maar goed, het is zo. Het is een nieuwe realiteit. En we gaan ervoor. We maken er wat van. Ja, Martijn Dadema gaat in Overijssel met toch wel belangrijke portefeuilles aan de slag. Ik zag ook onder meer water. Nog zoiets waar we het veel over hebben nu ook in Den Haag. 2027 moet de boel op orde zijn. U doet er ook nog mobiliteit bij. Helpt dan een beetje diplomatieke ervaring daarbij? Nou, dat helpt altijd. Dus dat is heel erg goed. En nog even aansluiten bij het gesprek van net. Kijk, jij zet hem op scherp, hè? 2035, 2030, waar valt een kabinet over? Wat ik mooi vind van regionaal besturen is dat we in hele ongebruikelijke coalities zitten en laten zien dat we in de uitvoering het beste kunnen doen voor onze inwoners. We hadden het aan het begin over andere bestuurscultuur. En ik zou echt hopen dat het gesprek daar veel meer over gaat. Want die discussie over 2030 en 2035, wat je er ook van vindt. De ene partij vindt het urgent, dus het moet naar voren. De ander mag het wat langzamer duren. Ondertussen gebeurt er niks. Dus we moeten volgens mij die uitvoeringsrealiteit veel meer voorop zetten. En daar zie je dus ook dat de partijen zich van rechts tot links elkaar daar echt in vinden. Ja, en dat geeft echt de burger moed. Ik zie jullie hier ook alle vier knikken aan tafel. Is dat dan ook volgens u, ik bedoel, we gaan Tweede Kamerverkiezingen tegemoet, is dat dan volgens u de belangrijkste opgave voor het nieuwe bestuur in het Haagse? Deze manier van besturen, kijk een beetje naar de regio. Ja, zeker. Stap over je eigen schaduw heen en ga samen op zoek naar oplossingen. Blijf niet te veel hangen in je politieke retoriek. Dat is niet alleen de politiek, hè, dat is ook de hele media die eromheen zit. We moeten samen op zoek naar oplossingen. We hebben grote uitdagingen in dit land. We hebben een fantastisch land, laat dat voorop stellen. Hè. We moeten elkaar ook niet de put in praten, maar dat fantastische land moeten we wel vasthouden. Ja. En dat moet je samen doen. En daarom vind ik het echt heel erg bemoedigend dat in zoveel provincies zulke onwaarschijnlijke coalities zijn ontstaan. Want daar zie je dat je op menselijk niveau elkaar vindt. En als je echt goed naar elkaar luistert en bevraagt, dan zit er veel meer gedeelde waarde onder dan je politiek misschien zou zien. En daarnaar op zoek gaan, dat zou echt wel mijn oproep zijn aan Den Haag. Want we kunnen niet op dit spoor van nog meer moties, nog meer polarisatie. Dan komen we tot niks. En dan hebben we over een jaar weer verkiezingen. Ja. Want je kunt een kabinet over alles laten vallen. We moeten een bestuur wat 4 jaar lang richting geeft aan ons land. Nou was er één partij die ik het meest heb gehoord over 2030. En dan kijk ik naar die coalitieakkoorden in al die provincies. En dan blijkt die partij waar de BBB ertussen zit overal te ontbreken, Femke Wiersma. D66 heb ik het over. Ja, nee, dat klopt. Dat is nou eenmaal zo. En dat kun je aan elkaar linken, inderdaad. Ja, bij ons is D66 niet in beeld geweest om deel te nemen aan de coalitie. Ik weet niet zo goed hoe dat in die andere informatieve verkenningssessies gegaan is. Maar goed, onze breekpunten zijn op voorhand al landelijk gedeeld. Dus ik denk dat dat voor de meeste provincies en partijen die daar zitten ook duidelijk was. Dus ja, het kan meespelen dat ze niet in beeld zijn gekomen om coalities te vormen. Jeanette Bouilleux in Zuid-Holland wel? Nou ja, dat is het beeld. De verkenner bij ons, Fred Teven, heeft in 1 week een verkenning gedaan. En daar is inderdaad D66 ook niet uitgekomen. Maar inderdaad, BBB heeft heel duidelijk gemaakt hoe ze erin zitten. Ik weet niet hoe de gesprekken zijn geweest met de verkenner. Maar kennelijk is het beeld dat D66 daar in ieder geval niet op die manier met BBB op één lijn zou kunnen komen. En dan daarmee erbuiten valt. En dat is wellicht ook in andere provincies gebeurd. Ja, nu hebben wij het over stikstof. We hadden het net even over al die andere dossiers. Nou, dan noem ik wonen. Dan noem ik, we noemden al water. Daar komt nu ook nog een soort asieldeel bij. Hè, want die gemeenten zijn met de crisisnoodopvang in ieder geval met de regie daarvan gestopt. Dus ook dat ligt weer voor een deel op jullie bordje. Onderschatten wij... Ja, het is natuurlijk een beetje bij van wc eend als ik het aan jullie vraag. Maar Jeannette Bolieu, nou, misschien moet ik het anders zeggen. Vindt u op dit moment in ons politieke landschap de provincie de belangrijkste bestuurslaag? Nou, de belangrijkste, dat is niet zo. Dat moet je nooit van jezelf vinden. Maar we zijn wel een belangrijke bestuurslaag. En ik ben 8 jaar wethouder in Rotterdam geweest. En dan denk je altijd de grootste, hè? Tweede stad van Nederland. We weten het wel. Dan kijk je niet zo snel naar de provincie. Heel veel gemeentes hebben de provincie overigens wel heel hard nodig in allerlei opgaves. Maar toen ik overstapte naar de provincie als bestuurder, toen merkte ik hoeveel vraagstukken er inderdaad bij de provincie liggen. En zeker als het gaat om, we hebben maar een klein stukje land, hè, met z'n allen. Daar moeten heel veel functies op. En dat zijn echt vraagstukken waar juist de provincie de verbinding is. Daar waar gemeentes soms elkaar ook de tent uitvechten, heb je die bestuurslaag die de provincie is echt wel nodig. Want ook op rijksniveau kan niet altijd het Rijk het helemaal overzien en zeggen, nou, we leggen maar even een hele puzzel over Nederland. Dat gaat ook niet werken. Dus het is een ontzettende belangrijke laag die ik zelf misschien in mijn wethouderstijd in Rotterdam ook wel een beetje onderschat heb. Onderschat, zegt u. Nou, ja. Dat is eerlijk. Ik zag Peter Drenthe, CDA, gedeputeerde in Gelderland, een beetje lachen. Na dit pleidooi van Jeannette Bolieu, toch even de vraag. Ik neem aan dat u geen brief richting de partij op heeft gestuurd? Nee. Was ook helemaal niet in vragen? Nee, niet bij mij. Nee, er zitten hier 3 mensen aan tafel verder bij wie de partijleiding al wel bekend is. Bij uw partij nog niet. Heeft u daar een voorkeur in eigenlijk? Ik heb graag een trekker voor onze lijst en ook een lijst met mensen die vooral gedreven worden door de belangen die wij beiden allemaal buiten hebben. Nou ja, dat doen we ook namen op van gedeputeerden. Mirjam Sterk in Utrecht, Johannes de Bat in Zeeland. U zou er best kunnen zeggen, lijkt me wel eens verstandig voor onze club. Dat kan, maar dat komt dan ook een beetje in de buurt van waar we het net over hadden. Ik kom uit gemeenteland, de verschillende gemeenten. Ik zie dat gemeentebesturen heel dicht op de eigen inwoners staan en dingen kunnen regelen. Die heb ik als provincie ook nodig. Als provinciebestuurder kan ik nog heel veel dingen ook heel dicht bij mensen organiseren. Ook samen vaak met wethouders. Dat vind ik ontzettend leuk. En heel eerlijk gezegd, om nu midden in het strijdgeboel te zitten om een lijst te trekken van mijn partij, dan denk ik, daar heb je volgens mij echt mensen voor nodig die daar dichter op zitten, die het leuker vinden om daar midden tussen te zitten. Ik kijk ook wel eens naar Politiek 24. Ik ben natuurlijk regelmatig in Den Haag en Brussel. Maar dan denk ik, volgens mij zijn er mensen veel geschikter dan ik. Het is niet gebruikelijk dat een man dat zegt, dat weet ik, maar ik vind het echt. Nou, er zit hier een vrouw tegenover u breed te lachen, Femke Wiersma. Jullie bij de BBB, jullie houden van die lijstjes bij, toch? Welke lijstjes? Ja, wie er kandidaat minister zijn. Henk Vermeer zei hier, we hebben er al 10 en we hebben er 10 in beeld en dan zijn er 4 die ja zeggen. Nee, tuurlijk. Welke lijstjes stond u allemaal? Wij hebben wel geleerd natuurlijk. Kijk, er zijn nieuwe partijen geweest die snel opkwamen, die vervolgens ook heel hard weer de verkeerde kant op gegaan zijn. En we hebben alles in het werk gesteld om gewoon stevig, stabiel en gedegen op te bouwen. En ik durf mijn handen ervoor in het vuur te steken als wij straks met een lijst naar buiten komen, dat iedereen wel denkt van, wauw. En dan zei hij ook, die lijsten die moeten we, ja, het is zo'n groot succes, af en toe refreshen. Van welke lijstjes bent u allemaal geschrapt toen u ja zei tegen gedeputeerden in Friesland? Nee, ja, alle lijsten natuurlijk, want ik heb me hieraan gecommitteerd. Oh, u was ook in beeld om staatssecretaris of minister? Nou, dat zou ik zo niet zeggen, want kijk wat ik zojuist al aangaf. Ik heb meer dan een jaar geleden al mijn kandidaatschap voor als gedeputeerde van Friesland bekendgemaakt. Daarmee, tuurlijk, moest ik wel even slikken toen wij het coalitieakkoord gesloten hadden, dat het kabinet viel en dat ik dacht van, daar voel ik me ook, ja, dat trok wel aan mij. Maar ik heb me gecommitteerd aan Friesland en veel Friezen hebben ook op mij gestemd als lijstduwer. En ik ga daarvoor en dat betekent dat ik niet op andere lijstjes voorkom. Dat bent u bij deze dan ook even officieel vanaf gehaald. Hè? Dan hebben we dat ook maar op. Maar het is wel knap van BBB. Hè? Ja. Ik moet echt een compliment geven. Zeker. Hoe serieus hun partijen hebben opgebouwd vanuit mijn achtertuin ongeveer in Overijssel. Overijssel. Met gedegen gedeputeerde kandidaten. Vind ik echt heel erg knap als ik zie hoe lastig het is binnen een politieke partij. Echt petje af, moet ik zeggen. Ja, ja, sluiten we ons bij. Aanwinst voor het... bestuurlijk. Dat gaan we nu ontdekken. Maar kom op, jongens. De voortekenen zijn goed. Zo is het. Ik vind ook echt dat we in die onderhandelingen, ook in Overijssel, hebben we echt stevig op de inhoud gesproken met elkaar, maar altijd heel respectvol op basis van kwaliteit. En in Overijssel hebben ze ineens van 0 naar 17 zetels. Hè. Nou, je staat er maar aan. Ik heb ook echt diep respect voor Carla Evers, de lijsttrekker, de fractievoorzitter. Ja. Want doe dat maar eens eventjes vanuit het niets. Hè. Nou, u had het over de nieuwe bestuurscultuur. Laat dit dan een mooi voorbeeld zijn. Hè? Gedeputeerde, een GroenLinkser die hier een soort half campagnepraatje houdt voor de collega's van de BBB. Wie weet is het een mooie voorbode voor die verkiezingen. Dit moet dus nu anders. Ja. Heel kort. We moeten niet tegenover elkaar staan. Je mag toch gewoon constateren dat een andere partij iets goed doet zonder dat je een campagnepraatje houdt. Volgens mij hebben we in Gelderland 55 statenleden die allemaal voor Gelderland strijden. Sorry dat ik het zeg, hoor, maar hier gaat het al fout. We moeten gewoon samen dit fixen. Samen dit fixen. Daar zitten hier allemaal mensen breed te knikken. Jeanette Beljeu, tot slot nog even eens met dit pleidooi. Jazeker, want wij hebben ook gewoon heel goed kunnen onderhandelen. En we zullen het inderdaad zien, maar de signalen zijn gewoon heel erg goed. En, ik verwacht dat we een stabiel bestuur hebben. Heel kort slotwoord dan. Nou, ik ben blij dat onze meer dan gedegen voorbereiding nu zijn vruchten afwerpt. En dat zal het met de Tweede Kamerverkiezingen dat ook gaan doen. Dat gaan wij hier uiteraard nadrukkelijk volgen, WNL Haagse Lobby. We zijn niet voor niets een politiek praatprogramma. Femke Wiersma was dat van BBB Friesland, Martijn Adema, GroenLinks, Overijssel, Zuid-Holland, VVD, Jeanette Beljeu en Peter Drent, gedeputeerde in Gelderland namens het CDA. Zometeen hoort u hier langs de lijn en omstreken. Volgende week zit Marieke Smits hier. Maar eerst het nieuws met Gert Kluuk.